Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast, wat is het, nummer 306 van 17 april 2015. In de box hangen Daarpunt, Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Ja, Bart, Nokia. Ik zie opeens een aankoop. Ja, Lucent, ja. Uit Frankrijk. Wat is dat? Alcatel. Ik dacht dat we Nokia alweer helemaal kwijt waren. Nee, Nokia die is zich aan het pardon, aan het richten op de infrastructuur en niet meer zozeer op de mobieltjes, de eindgebruiker. En ik denk dat dat een hele slimme zet is. Het is meer in de richting van Alan Ericsson. Pardon? Wat hoe hebben wij en Ericsson doen? Ja. Ja, precies. Ik denk dat er meer geld en brood te verdienen is in de infrastructuur, die heel hard in ontwikkeling is, altijd. We zijn nu weer heel hard aan het nadenken over 5G. En ik denk dat daar een heleboel gedaan moet worden. En Nokia doet dat heel slim, denk ik. Ja. Maar Lucent, dat is toch een oude AT&T-club, ook niet? Alcatel uit Frankrijk, volgens mij. Maar die hebben, zijn samengegaan met AT&T. Of Western Electric Labs of zoiets in die geest. Dat zou kunnen, maar vroeger kwamen al je KPN-modempjes en zo, zaten allemaal die Lucent-chips in en zo. Dus dat echt van alles, ze doen al jarenlang natuurlijk stiekem mee in onze internetverbinding. Nou ja, goed, het is natuurlijk een brede trend dat bedrijven gaan kijken naar infrastructuur en diensten. En niet meer zozeer naar wat de consument aan hardware koopt. Want daar is niks meer aan te verdienen. Nee. Weinig, inderdaad. Ja, dus. Maar goed, Nokia terug op de kaart. Leuk. Toch Europees niet. In ieder geval minder zichtbaar, maar wel belangrijker, denk ik. Mm-hmm. Ja. En het enige wat ze nu nog gaan doen is gaan nadenken over hun kaartendienst, hier. Die gaan ze waarschijnlijk in een etalage zetten en gaan ze van de hand doen. Mm-hmm. En zich echt volledig concentreren op infrastructuur. Hoe komt zo'n bericht aan in Finland? Ik heb eerlijk gezegd daar niet zo heel erg veel over gehoord en gelezen in de kranten. Het is nog vrij nieuw. Het is volgens mij gisteren of eergisteren bekendgemaakt. En, maar goed, bedrijven, of mensen die aandelen Nokia hebben, ik begreep op een gegeven moment dat veel Finnen aandelen hebben gekocht uit een soort, Nokia is altijd een ontzettend sterk merk geweest hier in Finland. En dat is het ook gebleven na de verkoop van de hele zooi naar Microsoft. En heel veel mensen hebben aandelen, hebben ook altijd het vertrouwen gehouden. En mm-hmm. Ja. En dat blijft nu ook zo. Ja. Dus het is niet zo dat nu een opluchting is of zo. Okay, men heeft altijd het vertrouwen gehad en gehouden. En dat blijft men nu doen. Oké, en dit is te veel technieuws om in algemeen in de kranten te komen in Finland. Nou, het probleem is meer dat ik de kranten niet echt kan lezen. Omdat mm-hmm. mijn vent niet zo goed is. Ik ben niet zo ingeburgerd. Ja, dat is niet goed, hè, Bart? Nee, dat is niet goed. Maar goed. Wel wonen en niet de taal spreken. Ja. Nou, ik spreek het een beetje, maar lezen is moeilijk. Lezen. Ik spreek het. Fair enough. Het is best wel ernstig. Ik leer liever Zweeds. Oké, wat is er verder eens voor de week gebeurd in de ICT-land? Nou, horloges zijn te koop. Daar heb je hem al binnen. Ik heb hem nog niet binnen. Ik heb er een stukje over geblogd op mijn weblog. Ja, er is natuurlijk een heleboel aan de hand met die Apple Watch. Ja, je denkt dat het een doorbraak gaat betekenen? Ja, ik weet het zeker. Ja. Het is echt het is giga groot nieuws. Ik heb er gezondheid. Ja. Wat is giga nieuws? Nou, ik heb het heel voorzichtig benaderd. En ik heb eigenlijk mijn enthousiasme tot het allerlaatste moment bewaard. En toen de avond voordat de pre-orders live gingen, toen heb ik gekeken. Ik dacht van ja, moet ik zo'n ding gaan bestellen of niet? En ja, het is gewoon, ja, we kunnen er niet omheen. Dus ik heb alles een beetje op een rijtje gezet. Ik heb het gisteren met Martin nog over gehad. De iPad is nog maar 5 jaar oud. En eigenlijk zie je dezelfde skepsis als toen. Mensen die het allemaal niks vinden, mensen die erop lopen te zeiken. Ja, en ondertussen is er in 5 jaar zoveel veranderd. Er zijn er 7 iPad-modellen op de wereld gekomen. En iedereen heeft zo'n ding inmiddels. Niemand kan er meer omheen. En er zijn natuurlijk allerlei spin-off projecten, Android tablets en noem het allemaal maar gekomen. Maar ja, die tablet heeft gewoon een plaats in ons leven veroverd. Mm-hmm. En hetzelfde zie ik nu gebeuren met die Apple Watch. Dus die eerste generatie, dat is toch helemaal niks. Een batterij die toch geen dag uithoudt. Applicaties die het allemaal net niet zijn. Nee, maar wat daar probeert te zeggen, Bart, is dat jij over 2 jaar met zo'n watch loopt. Precies. Kijk, het is... Ik heb ook nog steeds geen smartphone, dus... ik zie mezelf nooit met zo'n dom ding op mijn arm lopen. Ja, maar kunnen we niet verwachten dat alle dingen die we nu niet met zo'n watch kunnen doen, bijvoorbeeld direct telefoneren daarmee? Ja, dat wil ik graag, want dan loop ik dan... Nou, ik weet niet of ik met een Apple Watch ga lopen, maar ik wil graag wel zo'n watch waarmee ik gewoon kan bellen en dat ik mijn telefoon kan dishen. Ja, oké. Dus dit is het begin van een trend. Maar wat mij interesseert is, gaat die trend zich manifesteren via bijvoorbeeld de consument sporter? Gaat die zich manifesteren via de consument ouderen? Nee, of gaat die zich... Dat is het mooie juist, dat kan alle kanten op. Kijk, het is een 1.0 model, dus natuurlijk is het nog niet helemaal af. Ja? Maar het kan alle kanten op, het is een tussenstap. Hè, toen ik een tijdje geleden een nieuwe televisie kocht, moest er 3D op en dat wilde ik helemaal niet. En nu denk ik, ja, ik snap dat gewoon een soort tussenfase is. Uiteindelijk is die tussenfase nodig om ergens anders te komen. En dat is voor die Apple Watch niet anders. Dus ik verwacht niet dat het een helemaal compleet kant-en-klaar ding is. Dat ik er alles mee kan. Dat het vanaf het eerste wat mij toch interesseert is hoe je als bedrijf daarnaar moet kijken. Ik zie bijvoorbeeld heel veel nut van die technologie in samenhang met HealthKit en andere gezondheidsdingen in de zorg. Ja. Ik bedoel, daar wordt veel geld uitgegeven om mensen bij de les te houden, te monitoren, hartslag, dat soort dingen. Nou, daar is dat soort apparatuur in principe wel heel geschikt voor. Dat is een achterdeur. Ja. Nou, daar zou je dus, als jij nu geld wil gaan verdienen aan die watch, is je gewoon serieus naar kunnen kijken. Want het is in Nederland in ieder geval die hele zorg en die je kan het ook bij de klokken dan, hè? Je kan de zorg ook bij de klokken. Dat je dus zegt, nou ja, iemand uit bed halen, dat moet ongeveer 1,5 minuut duren. En dat kan dan allemaal gewoon gecheckt worden. En als het langer duurt, wordt het niet betaald. Dat is weer iets anders, want het gaat om vertrouwen of het gebrek eraan. Maar wat ik bedoel is... Ja, maar jongens, er zijn duizenden toepassingen. Als ik bij iemand zorg kon verlenen, en ik kan via mijn, ik kan nu bellen, dat is indringend en misschien nemen die mensen dat niet op. Maar als ik gewoon 1,5 minuut voordat ik daar de trap oploop daarboven al het bericht bij die man binnenkomt via zijn watch van, oh, je zorgverlener komt eraan, doet dan de deur open of zet de koffie neer, weet ik van wat. Ja, dat bespaart tijd en dat kunnen we allemaal helemaal vreselijk vinden. Maar dat maakt dus ook ruimte voor andere interacties, hè. Dan staat de kop koffie er al bijvoorbeeld, dan is de patiënt of de cliënt er al op voorbereid. Dus ik zie juist in dat soort een beetje institutionele toepassingen, daar zie ik heel veel mogelijkheden. Of ik nou altijd gewoon als ik ga zeilen, ook zo'n ding dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik ben met daar eens dat het is een soort nieuw startpunt, een nieuwe, vroeger noemden we dat PANS, personal netten, hè? Dat we daar een nieuwe uitbreiding krijgen. Ik vind wel niet negatief kijken. En of Apple daarmee mee gaat maken, of anderen, er zijn natuurlijk een heleboel van dat soort dingen. Mm-hmm. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? En nee, natuurlijk moet je zo'n ding komen daden, absoluut. Ik neem aan dat mijn zoons die in de game business zitten ook zo'n ding kopen om dat te kijken. Wat is daar voor de gaming nog wat leuks uit te maken, niet? Precies, ja. Ja, en want iedereen zit nu op zijn smartphone te kijken. Nou, dan ga je op je horloge kijken. En de tijd dat je daar bij wijze van spreken een projectortje bij hebt, zodat je het tegen de muur kunt houden, zal ook niet ver meer zijn. Dus een van de grote problemen, en dat vind ik eigenlijk een beetje jammer van die Apple Watch, is dat er geen externe manier is om bijvoorbeeld in een band, ja, dus zeg maar batterijen in een band te stoppen. En die daaraan te connecten. Ja, zodat je meer en meer vermogen hebt. Ja, die zijn er ook al, ja. Kijk, en het gaat die zijn er al. Dus er is een tijdje, heel even een aantal uur, is er sprake geweest van dat de Sportwatch met twee bandjes werd geleverd. Een medium en een large. En toen zijn er allerlei initiatieven gekomen, allerlei websites waarbij je die bandjes kon ruilen. Dus als je dan de Sportwatch kocht, dan kon je jouw bandje dat je niet nodig had, kon je dan verkopen. En dan kon iemand anders dat weer voor korting inkopen. Ja, ja. Toen die Apple Watches eenmaal er waren, toen zag men dat er geen twee bandjes bij zaten. Maar alleen maar het bandje in twee was gedeeld. Eén kant heeft dan de clip en de andere kant heeft, dit is de lange kant met de gaatjes. En van die lange kant met de gaatjes, daar waren er twee voor meegeleverd in twee verschillende maten. Maar er zat maar één clip bij. Mm-hmm. Dus het waren geen twee complete bandjes. Daar had Apple natuurlijk al een stokje voor gestoken. Dus je zag in twee, drie uur tijd, zag je de websites komen waar je bandjes kon uitwisselen. Eén zag die site ook uit de lucht gaan, omdat het allemaal niet doorging. Nou, gisteren heb ik gezien dat er een band is die je om je pols kunt doen, waar je dan je Apple Watch omheen kunt dragen, waarmee de batterij weer langer meegaat. Maar goed, wat ik alweer onmiddellijk dacht is, hoe gaat die hartslagsensor, die dan optisch is, hoe gaat die dan om je pols? Die zit niet tegen je pols. Mm-hmm. Daar komt dan een ruimte tussen. Nou, dat soort dingen. Dus er is van alles softwarematig, maar ook hardwarematig en fysiek mogelijk. Alleen ja, ze moeten eerst gewoon het buitenlicht zien. Ze moeten eerst er komen. En dan zullen we zien wie er opspringen. Er zijn tot nu toe twee airlines. Die hebben instapkaarten om de pols gemaakt. Ja, ik denk dat die straks gewoon gigantisch populair gaan worden. Als ik zo'n horloge heb, dan zoek ik natuurlijk een airline om dat een keer mee te ervaren. Ik reis ook de tijd. Ja, toch? En zij hebben die investering al gedaan. Ze hebben de eerste stap al gezet. Er is een bedrijf waarbij dat heeft een koppeling met je garagedeur gemaakt. Ja, als je dus een garagedeur hebt, die kan je dan vanaf je Apple Watch open doen. En als je nog een camera in de garage hebt, dan kan je ook nog zien wie er naar binnen komt rijden. Als je dat soort dingen van plan bent, dan kun je dat kopen en dan heb je dat. Maar dat heeft toch verder helemaal niets met een Apple Watch te maken? Dat is gewoon een app die op je telefoon draait en dan, dat kan Android zijn, dat kan iOS zijn. Wat ik heel interessant vind, is dat er dus technologie is die zo klein en toch wel zo veelzijdig is, dat het om je pols gedragen kan worden. En of het dan met een horloge te maken heeft, of met een computer of met een telefoon, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Het is een interessante constructie waarop Apple de apps van de telefoon wel of niet beschikbaar laat maken door de ontwikkelaars voor hun pols. Ze hebben geen nieuwe App Store aangekondigd. Ze hebben geen nieuw initiatief opgezet, maar ze hebben besloten om iets wat al succesvol was uit te bouwen bij je pols. Ja, ik zie daar gewoon gigantisch veel toepassingen in. Dus nou ja, goed, de personal, de wearables. Ik was in Engeland bij een conferentie, daar was een man die had een ding waarmee je dus je hersengolven kon meten. Nou, dit zijn. Je hebt die dingen wel gezien, een soort petjes met allemaal elektrodes. Maar dit was helemaal, dat ging over je voorhoofd en dat pikte vijf punten pikte wat op. Een heel net ding, zou ik maar zeggen. Een van de materiaal, weet ik, van platinum of zo, wat altijd contact maakt. Je hoeft geen rotzooi ertussen te smeren. En toen dacht ik, ja, we gaan toe naar de betere sensors. Want zo'n hartslag is leuk en misschien je bloeddruk is leuk. Maar hersengolven op zich geven natuurlijk ook allerlei signalen. We weten dat bepaalde straaljagers met hele hoge G-krachten bestuurd worden, doordat de piloot denkt links, rechts, omhoog, ja? En dat ze dat op een of andere manier eruit kunnen halen. Dus er is nog ongelooflijk veel mogelijk. En daar wil ik graag een ander voorbeeld van geven. Ik was op de conferentie en daar was een mevrouw en die bemoeide zich tegen de schade van afstanden in Afrika die dan door de landerijen wandelen. En dan had ze uitgevonden dat daar, als je bijen hebt, die olifanten zijn bijna nergens bang voor behalve voor bijen, dan blijven ze weg. Dus die had een heel project opgezet met bijenkorven, waarmee dan de landerijen beschermd werden en die olifanten er buiten bleven. Mm-hmm. En nou, begonnen ze met allemaal bijen en toen zei ze, nou, ook de helft van de bijenkorven, die verven we wel geel, maar daar stoppen we een elektronisch bijengeluid in. Alleen elektronisch bijengeluid die werken, dat moet wel af en toe zo'n beetje gestoken worden of wat dan ook. Maar en toen was de vraag, ja, dat was heel duur om een bijengeluidje te maken Dus dat is gewoon een simpel geluidsdingetje. En dat was te duur voor die mensen, want dat kostte wel een paar dollar of $20. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk onzin. Dat zijn nou juist de toepassingen, want het gaat om in Afrika heel veel olifanten. Je praat echt over alle Dakar ook 200.000 olifanten. En heel veel landerijtjes. En daar zou je gewoon als ontwikkelingsproject een op zonne-energie, want die heb je daar toevallig, draaiend geluidje hebben met een sensor. Groot beest in de buurt, hup, we gaan bijengeluid maken. Ik vond dat een prachtige toepassing van, zeg maar toch weer technologie op een vrij beperkt schaal voor die mensen. Want die hebben dus enorm last van die olifanten die dan even door hun veldje komen en alle groenten opvreten. Of alleen maar de doorlopen en het kapot maken. Ik vond het heel prachtig, maar er was ook een ander voorbeeld. De Nederlanders hebben daar heel veel geld gestoken in elektrische fences. En wat bleek nou, de olifanten die hadden dat ook in de gaten, daar kon je dus niet omhoog. Maar dan ging een zo'n groep olifanten en de oude olifant duwde dan een jong olifantje, een jong mannelijk olifantje tegen die fence aan. Die krijgt door die klap was hij helemaal verdoofd. En dan kon de rest over dat olifant heen naar de dingen daar. Dus dat werkte helemaal niet. Bovendien was daar onderhoud nodig en dat soort dingen. Maar ik vond het voorbeeld van technologie gebruiken in een soort ecologische setting. Dacht ik, ja, net als jouw watch nog aan ongelooflijk veel toepassingen heeft. Zijn we dus nog lang niet aan het eind van de slimme dingen. Nee, dat is natuurlijk niet. Wat ik zo interessant vind. Het is werk in uitvoering. En iedereen verwacht van, nou, we hebben zo lang gewacht op de Apple Watch. Hij moet wel perfect zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Niks is perfect. Het gaat om het proces. Het gaat om dat we bezig blijven. En dat we iets nieuws proberen. Waarvan nog niet onmiddellijk vaststaat dat het succesvol is. En hoe het succesvol wordt. Ja, en dat geeft mogelijkheden. Dat is heel leuk. Dat vind ik heel spannend. Ja, wij hadden toevallig gisteren, Luc, over drones. En dat je die op een... Luc valt meteen mobiel uit. Luc gooit het pijltje erbij neer. Ik zal hem herconnecten. Hij rijdt ergens rond. Ook al hoor je dat bijna niet. Nou, nu hoor je het helemaal niet. Goed, we zijn Luc even kwijt. Hey jongens, even tussendoor. Ja. Hebben jullie gehoord van Microsoft en Synergy Mods? Ik heb er iets over gezien in het nieuws, maar ik ben vergeten wat het was. Hoezo? Nou, dat is echt de big fucking nieuws. Ik zal even kijken. Ik heb een Flipboard magazine over Android en over telefoons. Jan, even op kijken. Ik kan er ook wel een linkje doorsturen. Nou, je kan het op podcastplayer.com zetten. Dan kunnen de luisteraars het straks ook nog zien. Podcastplayer. Het was natuurlijk al bekend dat Synergy Mod iets anders van plan was. Dat ze een andere richting... Heulen met de vijand. Ze wilden niet alleen maar de zoveelste Android-distributie zijn. Mm-hmm. Maar ze hebben heel veel geld opgehaald. En nu is Microsoft met ze in de weer. En het is, ja, ik denk dat niemand dat echt zag aankomen. Maar wat is dat voor Microsoft? Ze begeven zich misschien op patentgebied ook op raar gebied, of niet? Met de CyanogenMod zou, als het heel succesvol wordt, wel weer eens allemaal juridische shit over kunnen worden uitgegoten, of niet? Ik weet het niet. Ze gaan het in ieder geval proberen. Mm-hmm. Ik moet even kijken, Martin. Heb ik een account op Podcast Player? Heb jij iets aangemaakt of zo? Want ik kan me niet... Ja, dat moet jij ooit zelf gedaan hebben. Echt waar? Jij bent er. Ik ben er. Oké. Okay. Ik weet niet hoe, maar jij bent er wel. Oké. Okay. Maar, Luc. Ja? We gaan zo verder anders met Synergy. Ik wil heel even terug naar dat soort rare innovaties. Ik was gisteren met Daan aan het praten over... Dat je ook vogelverschrikkers zou kunnen maken met en nu ik jou over olifanten hoor, dacht ik, je kan natuurlijk allemaal van die vliegende dingen die naar een oplaadstation gaan. Dan ga ik je een voorbeeld geven. We reden door Engeland en daar zagen we palen van, denk ik, fiberglas van zeker wel 20 meter hoog. En daar hing een roofvogel aan als vlieger. Mm-hmm. En we zagen ook vliegers. En die hingen zo hoog in de boom, maar die roofvogels, die zagen er dus heel... Heel echt uit. Die zagen er dus heel echt uit. En die hingen aan een... hartstikke goedkoop natuurlijk. En die hingen dus boven het veld. Als een soort biddende valk, of hoe die beesten ook maar heten. Roofvogels. En toen dacht ik ook, jongens, wat een slimme oplossing. Veel beter dan een pop op de grond, een vogelverschrikker. Want het is wel, dat werkt toch misschien de vogels leren dat het geen echte roofvogel is. Maar slimme oplossingen kom je overal tegen. En soms moet je daarvoor, en dan ga ik weer even het verhaal vertellen van de nest. Je valt even weg. Ja. Klinkt wel interessant. Ik moet even kijken, jongens, zijn we 306 of 305 vandaag? 306. Wat zijn we aan het doen? Oh, daar is op Podcast Player zijn flipboard aan het plaatsen. Maar goed, je viel even... Ja, goed, het verhaal van de Nescafé effect. Dat wil zeggen, dus als je Nescafé maakt, moet je een klein beetje water toevoegen. En dan later meer water. Ik was vanmorgen bij professor Chris Klein van de Universiteit van Delft. Daarover zitten praten. Over hoeveel er bekend is over granulair mengen. Wat voor mij zo interessant is van dat Nescafé effect, is dat je dus een klein beetje Nescafé moet mengen. Dat heeft te maken met de interne frictie. En dat dat ook een proces is wat in de samenleving optreedt tussen rijk en arm. Dat was omdat ik in Londen was en iemand vertelde over een hotel waar je €18.000 voor een verdiepingje betaalde per nacht. En waar ze taarten van £1.000 lieten aanrukken. Toen dacht ik, wat absurd, die enorme rijkdom. En toen dacht ik later, ja, maar als je natuurlijk de rijke mensen, de rijkdom van rijke mensen wil verspreiden, dan moet je inderdaad een plek hebben waar ze dat kunnen doen, waar ze £1.000 voor een taart betalen. Want als die rijke mensen alleen maar bij McDonald's kunnen eten, ja, dan dat schiet niet op natuurlijk. Dan moeten ze wel heel veel dooreten. Maar dat soort effecten, dus een soort technische effecten, die in wat heet dan fysische transportverschijnselen, die zich vertalen in maatschappelijke evenementen. Dat vind ik fascinerend om te zien hoe dezelfde ideeën, dat je dus rijk en arm niet direct helemaal moet mengen, maar dus als het ware een soort voorbeelden moet maken, goed roeren. Mm-hmm. En net als Nescafé kan pas later iets toevoegen. Een vrij technisch effect eigenlijk, een transportverschijnselverhaal. Maar wat voor het beleid van mensen van belang is. Dus ik ben nu eigenlijk van mening veranderd dat je alles maar het sociale idee van iedereen gelijk, dat het misschien niet altijd effectief is. En dat je dat kunt leren van het drinken wat ik op de Nescafé. Oké. Ja, interessant. Ik denk dat het ook geldt voor technologie inderdaad en hoe dat uitgerold wordt. Het is goed dat daar zo'n woordje gaat uittesten. Daarom mensen als daar, die zijn heel belangrijk. Want die zijn de mijnvogeltjes die gaan piepen als er gevaar komt of die aanzien komen wat het is. Jongens, ik hoef hem open. Dat doe ik graag. Nou ja, vroeger hadden we vogeltjes in de mijn en die gingen piepen als het misging. En als het niet misging, dan ging het goed. Nou ja, als jij niet piept. Maar daar, ik heb ook wel eens op jouw advies een wat was zo'n ding? Een blueberry. Ja, een blackberry gekocht. En die ligt nog in de kast, want dat is toch niet geen goed idee. Dus soms gaat het goed en we hebben mensen nodig die bereid zijn om die risico's te nemen. En ik weet niet wat zo'n ding kost, €400. Je hebt toch niet een gouden gekocht, of wel? Ik heb hem wel heel gauw gekocht. Nou, heel gauw gekocht, maar niet goud. Nee, ik heb niet de goedkoopste gekocht, maar ook niet de duurste. Dus ik dacht, ik zit er ergens mooi middenin. Ja. We gaan het zien, vooral in combinatie met andere sensors. Je gaat daar vreselijk veel spijt van krijgen. Lees het maar, Bart. Het wordt echt. Ik heb het gelezen. En ik denk, nou. Die daar zijn wel terecht kwijt. Ja, goed. Oké, jongens, ik moet weer verder. Ik haak even af. Dag, goeiedag. Hoi. Goed, voor Luc er inderdaad de weg kwijt is. Nee. Meerkat hadden we het ook even over daar. Die heeft nu een public beta voor Android uitgebracht. Dus misschien moeten we binnenkort een Meerkat podcast organiseren. Ja, ik zet hem er even op. Ik heb laatst een mooi plaatje voorbij zien komen. Ik denk dat ik het op Pinterest heb gepint. Ik ben nu even heel druk allemaal dingen aan het verzamelen. Mm-hmm. Meerkat. Vertel. Dat was een mooi plaatje van de verschillen tussen Meerkat en Periscope. Want bij de een kun je wel interactie met je kijkers, luisteraars hebben, bij de ander niet. Mm-hmm. Bij de een kun je wel de boel achteraf bekijken online en bij de ander is het alleen live. Bij de een kun je wel aangeven met wie je het wil delen, bij de ander is het altijd alleen maar publiek. Nou, dat soort dingen. En dat is een heel mooi, even kijken hoor. Ik zoek hem er even bij. Zal ik al mijn pins even tevoorschijn halen? Waar is hij? Ja, hier heb ik hem. Ga ik hem verzenden? Nee. Oh, joh, het is lastig. Even kijken hoor. Technologie, hè? Ja, ik heb hem hier te pakken. Zal ik hem even shortlinken? Even kijken hoor, en het heet. Oké, hoppakee. Ah, dit stimuleert wel mijn IT-bende gevoel. Ja? Ja, het is geweldig. Ook dat is natuurlijk hartstikke spannend. Kijken hoor. Daar komt hij. Ja, ik zie niks. Of staat hij op podcast player? Nee. Ik ben hem op podcast player aan het zetten. Oh. Kijken hoor. Hij komt er nu. Meerkat versus Periscope. Kijk, plus. Meerkat versus Periscope. Ja, het zou eigenlijk nog met een mooie knopje in de browser moeten staan. Staat hij erbij? Zie je hem? Ja. Ah, hij zegt, ik kan hem niet posten. Oh. Dat staat weer voor onzin. Hé? Cannot post a link to that host. Dat staat weer voor onzin. Bende. Bende? Nou, wat een bende is. Ben je niet, Ben ik te actief? Ben je te actief opeens? Users. Ik heb een derde. Nou, ik krijg het niet voor elkaar. Zal ik hem even in je Telegram parsen? Ik kan je trust level veranderen. Ah, dat zou ik doen. Misschien kan je het nu wel posten. Ik hoop dat je dit eruit gaat knippen, Martin. Ja, waarom? Nu doet hij het wel. Ja, ja, dat hoort erbij. Dat hoort bij de beeld. Dan weten ja, mensen ook hoe ze op podcast player iets moeten plaatsen. En als ze dan iets niet meer kunnen plaatsen, moeten ze blijkbaar mij spammen. Om een trust level te verhogen als ze drie links per minuut gaan. Hij was flagged as spam, want community feels it's in. Ja, er zit iemand die komt nooit op podcastplay.com, die zet opeens drie links neer. Okay. Nou, hij staat erbij. Oké, ik ben nu doorgeklikt. We zien het plaatje. Kijken hoor. Oh ja. Ja? En er staat heel duidelijk, dat is wel aardig. Maar Meerkat heeft wel veel rode vlaggen. Ja, nou, het is een ander medium voor met een ander publiek. Ja. Mm-hmm. Nou ja, maar misschien kunnen we inderdaad de Hangout en de Meerkat en de Periscope podcast een keer organiseren. Ja, in een soort om zijn beurt een beetje bekijken. Ja. Mm-hmm. Ik denk ook niet dat er één ultieme medium is. Ik bedoel, met Skype of met podcast is ook van alles mis. Ja, probeer het gewoon op een andere manier. Misschien is het wel leuk. Nou, ik merk wel dat de laatste tijd met gasten en onze dynamische content dat ook luisteraars weer. We hebben weer meer luisteraars. Dus ook een golf lijkt het wel. Maar we zitten nu alweer standaard tegen de 1000 luisteraars per week. Dus erg leuk. Ik hoop dat dit ook nog interessant is, deze bende die we nu produceren. Laten we even teruggaan naar het nieuws. Want Meerkat is blijkbaar niet zo'n heel, voor de rest, behalve dat het nu Android is, is het voor de rest natuurlijk niet heel erg spannend nieuws. Skype for Business. Wij hebben als bedrijf niet echt vaak iets met Link gedaan. Ik hoor altijd witteld dat het een heel groot succes is voor het MKB om Link uit te rollen van Microsoft. Maar op een of andere manier doen wij het nooit. We krijgen nu Link wordt nu uitgefaseerd en wordt nu een, in een Skype for Business forum uitgebracht. Had jij daar wat over gelezen, Bart, of gezien, of iets over geconcludeerd? Ik heb gezien dat Microsoft Link gaat vervangen door Skype Business, maar wat het precies is en waarom en hoe het... dat weet ik eerlijk gezegd niet. Daar hebben we Witold voor nodig, maar ja, die zit in een tandartsstoel. Pijnlijk. Dat is even wat minder. Even kijken. Ik heb me nu net gesigned up voor de Meerkat Android Beta Program. Oké. Misschien moet ik dat straks ook even doen. Ja, het kost niets. Hij is nog niet in de App Store verkrijgbaar. Oh, ik krijg dan een app die ik een app file die ik zelf moet installeren of een APK denk ik. Ja, APK. Nou, dat is je auto. We gaan het zien. We zijn afgedwaald. Chrome 42 is uit. Met het is alweer uit. Het is alweer uit. Het is alweer ouderwets. Het is gelanceerd. We hadden het al over dat Fetch daarin zit als programmeeroptie. Maar voor de eindgebruiker zitten natuurlijk ook allerlei spannende dingen in 42. Dat is echt wel een aantal... Ja, er zit push en notification API's in. En ik vroeg me af... omdat het lijkt zo te zijn dat als ik naar de itbende.nl-site zou gaan, zou ik maar zeggen, en ik ga daar weg. En dat ik dan een half uur later nog een pushbericht kan krijgen via de nieuwe Chrome 42. Terwijl ik helemaal niet meer op de site zit. Dus ik ben... De tijd gehad om een testje uit te voeren of een stukje code te schrijven die dat doet. Maar zal het een probleem worden? Krijgen we nu achteraf allemaal, kom terug naar mijn site, Spen? Ik denk het niet. Het is beveiligd. Daar heeft iemand eerder langer over nagedacht dan ik nu in het nieuws lees. Er komt een veto-knop op je Apple Watch. Don't send me push-ups. Push-berichten. Push-ups. Ja, push-ups. Waar het hart vol van is. Iets anders wat erin zit, is dat standaard nu Java script en Flash filmpjes worden geblokkeerd. Kijk. Dus als je naar een pagina gaat waar dat staat, dan zul je een keer moeten klikken om ze alsnog te starten. Als een extra beveiliging. Mm-hmm. Dat is op zich denk ik ook wel interessant. Ja, je krijgt wel steeds meer inderdaad ook dat je zomaar audio begint te spelen of zo. Ja, reet irritant. Mm-hmm. Daarom dacht ik, die pushberichten worden binnenkort ook, als dat nu dat wordt vast, gaat vast iemand iets moois mee bedenken. En ik nog uren nadat ik een bepaalde site heb bezocht, opeens weer popberichtjes, push-ups krijg. Op-ups bedoel je? Ik denk al, ik zit al de hele tijd met BH in mijn hoofd. Ik denk, wat bedoelt die jongen? Goed. Yahoo en Microsoft ontbinden half hun contract over search. Bing heeft 20% searchmarktaandeel volgens, volgens bepaalde searchmarket figuren. Dat had ik nou weer niet verwacht. Want eerlijk gezegd, als ik altijd op Bing kom, dan vind ik nooit wat. Dus waar komen die cijfers vandaan? Gebruikt iemand van jullie Bing als search? Nee. Nee. Nee. Het is toch wel, is dat allemaal via gewoon push van het installeren push-ups. Van push-ups? Is het allemaal gewoon allemaal van die vinkjes van installeer Bing als standaard zoekmachine dat we hier dit gehaald hebben? Ja. Hmm. Ze zouden er eigenlijk statistieken naast moeten zetten van de uninstall Bing of de wijs Google aan als standaard zoekmachine. Ja, ik vind het ook bijzonder. Maar goed, het is wel knap van Microsoft, als het waar is. En als de mensen erop blijven hangen, omdat ze niet weten hoe ze weer weg moeten. Precies. Oké. Shopify is ook in het nieuws. Die heeft, gaat naar de beurs. Ook interessant, denk ik. Want we hadden gezien dat Amazon en zo half stoppen met al hun shops. En we zien nu de tegengestelde beweging. Shopify gaat geld inzamelen en gaat gewoon stomen door. Dus ook vernieuwend. Ik denk dat iedereen maar eens ook aandacht aan Shopify moet besteden als ze overwegen een webshop te starten. Hier is het, ga je het opwinnen. Oké. Hoi. Hey, we krijgen een telefoon op de achtergrond. Ik heb een hacker tussendoor. Ja. Hadden jullie nog meer? Heb ik even gemist. Wat? Nee. Ja, ik heb Shopify even gemist. Heb je dat nooit uitgeprobeerd? Nee, Spotify wel, maar Shopify niet. Het is wel populair. Ik heb er meerdere mensen mee zien werken. Dat is echt wel eenvoudig. Oké, maar wat is het dan? Even in het kort. Ja, het is gewoon een platform om een shop op te zetten. En ze regelen alles. Het is gewoon een complete fulfillment partij voor betalingen en alles. Dus je hoeft zelf niet te gaan coderen of zo. Je kan gewoon heel simpel die site, je hele shop bouwen. Dus de vraag is ook of je zelf nog wel wat moet gaan doen als je... Gaan maken. Ja. En wat kost het? Hoe zit dat? Dat heb ik niet 100% paraat. Maar ik dacht dat het voor simpele sites een deel van de verkopen is. Dus je kan gratis volgens mij starten. En als je meer wil, dan kan je volgens mij abonnementen afsluiten. Oké. Interessant. Ja. Kan je kunnen kijken. Leuk. Ja, het is wel groot. Groot aan het worden. En nu blijkbaar met deze beursgang nog groter. Ja, wat hebben we nog meer? 29 miljoen health records zijn tussen 2010 en 2013 op straat gekomen in de US. Dat is, ik weet niet hoeveel inwoners er zijn. Of zijn het steeds dezelfde health records die op straat komen? Recidivisten. Hm? 29 miljoen. Maar als je in Nederland, hebben we wel eens van die discussies gehoord, wat er voor het elektronisch patiëntendossier zal uitlekken, zal marginaal zijn. Dat zal nooit een 29 miljoen halen. Nee. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. 29 miljoen. En laat ik zeggen dat de mensen die er baat bij hebben, in ieder geval niet de betrokken patiënten zijn. Mm-hmm. Maar waarom zou je het niet gewoon opengooien dan? Ja, precies. Omdat privacy er toch nog toe doet. Nou ja, anyway. Het is toch altijd weer de vraag of je wel dit soort dingen op deze manier moet gaan regelen in de cloud. Met overheden en mensen die weinig verstand hebben van dit soort zaken. Dus, we gaan wel zien waar onze Nederlandse initiatieven op uitkomen. Want we hebben nu per slot van rekening hebben we ook een cybersecurity secretariaat. Sinds de Den Haag top. Moest je niet naar de top in Den Haag daar? Nee, ik niet hoor. Nee. Heel veel lullen over beveiliging. Ja. Dat is bijna net zo nuttig als dingen doen. Mm-hmm. Toch nog net niet helemaal. Nou, nu hebben we een secretariaat voor cyberveiligheid. Ja, er wordt veel te veel geluld in Nederland. Ja. En te weinig gepoetst. Mm-hmm. Nou, ik denk dat een heleboel gewoon je ziet het nu aan het uitlekken. Er moet natuurlijk gewoon, je moet gewoon zorgen dat technologisch bijna onmogelijk is. En dan ben je al een heel eind. En dan kun je al die mensen lekker fouten maken. Maar als het technologisch bijna onmogelijk is, dan gebeurt er niet al te veel, denk ik. Nee, maar het probleem is dat de mensen die op de plek zitten waar ze dat soort beslissingen kunnen nemen, dat zijn vaak mensen die van het beste in de mensen uitgaan en niet van het slechtste. Mm-hmm. Dus zo makkelijk als jij zegt, je moet er gewoon voor zorgen dat het onmogelijk is. Dat vind ik ook, Martin. Alleen de mensen die de beslissingen nemen, die hebben daar andere ideeën over. Die hebben daar helemaal geen ideeën over. Die denken, ach, dat valt allemaal reuze mee. Ja, nee, maar dit is wel een leuk cijfer. 29 miljoen records. Ik bedoel, voor mensen die beweren dat het marginaal is. Ja, het is gigagroot. Het is een gigagroot probleem. Mm-hmm. Hoe ga je er nou inderdaad voor zorgen? Ja, de verzekeringsmaatschappijen, die hebben daar wat aan. Die kunnen gewoon alles wat publiek is, wat openbaar, kunnen ze spideren, dat kunnen ze vinden. Ja, je gaat er gewoon aan. Verzekeren wordt straks gewoon onmogelijk. Mm-hmm. Eigenlijk helpen ze hun eigen brandsverzekering, want het is straks onbetaalbaar. Ja, dat wordt allemaal big data, analyse. Je kan ook rapporten dan iedereen kan dan rapporten bij een bepaalde firma opvragen over hoe gezond is Bart. Ja. Tja. Zou je nog wel geld aan hem willen uitlenen? Of zou je nog wel op krediet willen laten kopen? Mm-hmm. Want volgens mij heeft hij het niet lang meer... Het is niet lang meer te gaan. Nee. Oké. Okay. Goed, Bart, had jij nog meer nieuws op softwaregebied? Nee, het is een hele stille week geweest, wat mij goed uitkomt, want ik was deze week afwezig. Mm-hmm. Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel erg veel gezien, nee. Niks kunnen testen? Of heb je Chrome, nee. Heb je Chrome bekeken? Nee, ik gebruik geen Chrome. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, dan voelt als een doodspoor. Ja, even snel kijken of er iets is. Maar... Is er ook nog dingetjes weg te klikken? Nee. Dit was het. Dit is het einde van deze podcast. Dit is het einde, jongens. Ja. Oké. Okay. Nou, iedereen die meer nieuws wil horen of meer nieuws heeft, die kan het op podcastplayer.com plaatsen, blijkbaar. En goed, wij spreken iedereen volgende week. Bedankt voor het luisteren. Bye.